یدبر الامر به تدبیر میفرستد امر را من سما از آسمان الی الارض به سوی زمین ثم یعرج الیه باز بالا میرود آن امر به جانب او فی یوم کان مقداره در روزی که اندازه آن الف سنتین هزار سال است مما تعدون از آنچه که میشمارید ذلک عالم الغیب و شهاده این صفت ذاتی که عالم با پنهان و آشکار است العزیز آن ذاتی که غالب الرحیم و مهربان است الذی احسن کل شیء آن ذاتی که نیکو آفرید همه چیز را خلقه که آفریدش و بدع و آغاز نبود خلق الانسان من طین آفرینش انسان را از گل خلق الانسان من طین آفرینش انسان را از گل اونو ذات عظیم را با این خلقتش در نظر گرفته ثم جعل نسله باز پیدا کرد اولاد از این انسان را من سلالت من ماء مهین از عصاره از آب بی قدر و ضعیف انسان را اول از گل آفرید بعد از او نسلش را از یک قطره آب بسیار ضعیف و بی قدر بازیل جور کرد بی قدر از آب منی و این را انسان را از لباسش باشه می شوید الله انسان را از این یک چیز آفرید ثم سواه باز درست اندام کرد او را و نفخ فیه من روحه و دمید در وی از روح خود و نفخ فیه من روحه از روح خود در ای دمید این معنی نیست که گپ وحدت الوجود شود خب که اعظم الله ما خدا هستیم یعنی یک فکر کس نپیدا و نفق فیه من روحه یه اضافت تشریفی است مثل که ما گه ناقت الله میگیم بیت الله میگیم خانه خدا و الله با خانه ضرورت نداره در اینجا هم از حیث کرامتش این میگوید یا و نفق فیه من روحه از او عالم امر که بسیار با عزتش پیش الله از او در ایدمید عالم مثال نیست از عالم امر روح است و او را در این دمید و جعل لکم السمع والابصار پیدا کرد برای شما گوش شنوا چشم بینا والافئده و دل بسیار پرتعلیل این را برد داد قلیل ما تشکرون ولی اندک مردم سپاس الله را میگوید اندک مردم سپاس الله را میگوید و قالو میگوین ایضا ضللنا فی الارض آیا چون شویم دللنا فی الارض ممزوج در زمین دللنا گم شویم در زمین به اصلاح خاکستر واره اینا لفی خلق جدید آیا ما در آفرینش نو خواهیم بود یک بار استخوان ما بوسیده شود با خاک گل یک جا شود باز اثر پیدا می شویم بل هم بلقاء ربهم کافرون بلکه ایشان از ملاقات پروردگار خود منکرن اینا اصلا از پروردگار خود منکر هستن که ملاقات میکنن قل بگو ای پیامبر بر رد نظریه ایشان قل یتوفاکم بگو قبض میکند روح شما را ملک الموت الذی وکل بکم ملک الموت که مقرر شده بر بالای شما ثم الی ربکم ترجعون باز به سوی رب خود بازگردانیده میشوید ملائکه‌ای که به قبض روح شما مقرر شده الله او را وقت مقرر کرده و این ملائکه قبض روح دو وجه هم میاد تعداد رمه به لباس بسیار خوب با قواره بسیار مقبول و یک بشارت بسیار خوب و یک داد رامه با قواره بسیار کریه المنظر که با دیدنش انسان میترسد الله این رو یک ذاتی است که حتی با گرفتن روحتان هم کسی را تعیین کرده ولو ترى اذ المجرمون و اگر ببینی در آنگاه ستمگاران را ناکس و رؤوسهم سرفگنده باشن سرهایشان را عند ربهم به نزد پروردگارشان میگوین ربنا ای پروردگار ما ابصرنا دیدیم و سمعنا و شنیدیم فرجعنا بگردان ما را به طرف دنیا نعمل صالحا تا بکنیم کار شایسته ای را اینا موقنون هر ما یقین کنندگانیم ایتو یک وقت میرزه که انسانهای مجرم سرایشان را پایین میکنن و پروردگارشان میگه خوب دیدیم و خوب شنیدیم اجازه بده که اثر اعمال خود را شروع بکنیم و مطابق با قرآن و حدیث زندگی بکنیم ولو شئنا وگر خواستیم وگر می خواستیم لآتینا البته می دادیم کل نفس هر نفس را هداها هدایت او را اگر ما می خواستیم بزور هر نفس را هدایتش بتیم این کار را می کردیم ولیکن حق القول ولیکن ثابت شد القول عذاب القول ای سخن منی از جانب من لأملأن جهنم که هر آن پر کنم جهنم را من الجنت و الناس اجمعین، از جنیات و از انسانها اجمعین همشان، ای دوزخ را پر میکنم از او انسانی که با اق دلائلی که ذکر شد باز هم ایمان نمیارد، با هم ایمان نمیارد. فذوق و پس بچشید بما نسیتم لقاء یومکم هادا، به سبب آنچه که فراموش کردید ملاقات امروز شما، ملاقات امروز این را. فذوق و پس بچشید بما نسیتم، به سبب آنچه که فراموش کرد لقاء یومکم این روز شما، لقاء یومکم هادا این روز شما، اینا نسیناکم هر آن ما نیز فراموش کردیم شما را. وذوق و بچشید عذاب الخلد عذاب جاودان را بما کنتم تعملون، به سبب آن اعمالی که می کردید. یعنی همیشه عذاب در مقابل عمل است، پاداش در مقابل عمل است. اوجا کار خوب می کردی پاداش خوب بگی، کار غلط می کردی پاداش غلط را بگی. این نما جز این نیست، یؤمنو بی آیاتنا که ایمان میارد به آیات ما، الذین آنانی که ذکرو بها چون پند داده شود به این قرآن، خرو سجدن می افتن سجده کنان و سبحو و با پاکیات میکند الله را بحمد ربهم طوعا با ستایش پروردگارشان، و هم لا یستکبرون و ایشان تکبر نمیکنند. دلائل بسیار موجه بود و اندازه که یقینا انسان فکر بکنه ممکن نیست کسی دلائل را باید زیر پای بکند، ولی با وصف از هم اقتداد زیر پای میکند. وقتی که زیر پای میکند الله برای پیامبرش میگه تسلیم میدهد که جز نیست که ایمان میارد با آیات ما، آنانی که چون پند داده شود به قرآن فوراً مفت سجده کنند و با باکیات میکنند پروردگار خود را به ستایش، و ایشان تکبر نمیکنند در مقابل قرآن، دلائل خود را پیشکش نمیکنند. صفت از این مردمی که تکبر نمیکنند چی است؟ تتجافا جنوبهم، جدا میماند پهلوهایشان عن المضاجع، از بسترهایشان، از دیگرها پهلوهایشان را در شب با بسترهایشان چسباندند. خوب خود در زمستان سرد میپیچاند، ولی یک تعداد دیگر است که بستر گرم خود را اعلام میکند. چی میکنند؟ یدعون ربهم، میخوانند پروردگار خود را، خوفا و طمعا، از روی خوف و از روی امید. از روی امید و خوف پروردگار خود را دست برش بلند کرده، پروردگار سر ما رحم بکن، پروردگار ما را ببخش. ای خود در تنهاییشان است، و مما رزقناهم ينفقون، و آنچه که ما روزیشان دادیم آن را در راه الله انفاق میکنند. این صفت دیگه شان، روزی که ما برشان دادیم او را در راه خدا انفاق میکند. پس انسان متکبر او انسان است که هم انفاق دارن عملن، و هم از جان خود را از بسترهایشان جدا میکند. در رابطه به این که محور از این آیت متتجافا جنوبهم کی خواهد بود، تعداد از علما میفرمایند که او مردم هستند که نماز شام و نماز خفتن را با جماعت میخوانند. این مردم مورد است. امام ابو دردا و عباده بن ثابت میگه که هو ان یصلی الرجل العشاء و الصبح فی جماعه تتجافا جنوبه عن المضاجع، کسایی هستند که نماز صبح و نماز خفتن را با جماعت بخوانند. این نظر را امام قرطبی هم تایید میکند، ولی دقیق که انسان شوه والله اعلم شاید کسایی بوده باشند که تهجد میخوانند. این نمازهای صبح و نمازهای پیشین و به جماعت ادا کردن خوب باید از مسلمان قطنبل نباشد و این کار را باید بکند، بلکه اصلی محور را والله اعلم شاید کسایی که نافله را در شبانگاه میخواند. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون جزاء بما کانوا یعملون، پس نمیداند هیچ نفسی آنچه که پنهان گذاشته شده است برای آن برایشان، من قرة اعیون از روشنی چشم، جزاء پاداش بما کانوا یعملون آنچه که میکردند، پاداش در مقابل آنچه که میکردند. ای را باز تو در دنیا سختی کشیدی، نماز خواندی، عبادت کردی، انفاق کردی، با وصلی که میتونی خودت هم به او ضرورت داشتی، الله میگه که باز نمیداند انسانی که در مقابل این طاعت چی در پشت سر دارد. ای تو چیز را الله برش میده که با چشمت به او آرام میگیرد، چشمت سرش خنک میشود از بش خوشحالی. حضرت عثمان رضی الله عنه میفرماید که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعه فكانما قام الليل كله. هر کسی که نماز خفتن را با جماعت بخواند گویا که نیمی از شب را به عبادت سپری کرده، الله ایک اجر برش میدهد. و هر کس که نماز صبح را به جماعت بخونه، خداوند متعال پاداش یزید بر اون مثل که کل شب را به عبادت تیر کرده باشد. از این خاطر شما چی میکنین؟ هر گو که نماز صبح میخوندین، برای بگر شب خدا تهجد نصیبتان کرد، او را میخوان، ایران بگوین که پروردگارا ایران در عمل نامه نوشته کن، زیر هر قدر ثواب زیاد نامش بگیری، الله تقویت ایمانی نصیبت میکنه. و نماز صبح که میرفتی، بعضی باز کل موضوعات در نظر بگی، بسیار زیبا نماز سنت در خانه‌ت بخوان، از او بعد باز از خانه‌ت برای اللهم اجعل فی بصر نورا و فی یمین نورا و فی شمال نورا و من فوق نورا و من تحت نورا و اجعلنی نورا، اللهم عظم لی نورا. ای ادعیه مأثور است که باید در راه آدم باید ایره بخواند. بعد دعا خوانده برین، حساب کرده قدمهایتان کوچک کوچک بان که خدا بر زیاد ثواب بدهد. به این شکل داخلی چی شوین؟ مسجد شوین. و در مسجد هم برین که اللهم افتح لی ابواب رحمتک، پروردگار دروازه رحمتت را برایم خلاص بکو و گناه های ما را ببخش. پروردگار تو رحیم و مهربان استی. درود به پیغمبر خدا بگو داخل مسجد شو. یقینا که به این رقم نماز صبح که شما بخوان، الله اجر پاداش شب را برای شما میدهد، مثل که کل شب به الله ایستاده باشین. بنابراین کسی که با ایشی و برود افمن کان مؤمنن، کسی که باشد معتقد و باورمند، که من کان فاسقن ماننده، کسی است که بدکار باشد ایش برابر شده نمیتوند. کسی که مؤمن باشد و کسی که بدکار، لا یستوون، برابر نمیشوند. الله جل جلاله یک حدیث قدسی می که اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، میگه ما برای بندگان صالحم چیزی را تیار کردیم که هیچ چشم او را ندیده و هیچ گوش چنین صفت را نشنیده و در خطر و در قلب یک انسان، در تصور انسان چنین چیزی نگذاشته باشد. واسه پیامبر خدا علیه السلام این آیات را تلاوت کرد که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. ببین کلش پاداش در مقابل عمل است. آیا کسی که ایمان داشته باشه و کسی که فاسق باشه برابر است؟ لا یستوون، برابر نیست. اما الذين آمنوا، پس آنانی که ایمان آوردن و عمل صالحات و کارهای شایسته ای کردن، فلهم جنات المأوى، پس مرایشان راست باغهای بود و باش، نزولن به مکان عملون، به حیث مهمانی به سبب آنچه که می کردن. و اما الذین فسقوا، و اما آنانی که بدکاری کردن، فمأواهم النار، پس جایگاهشان آتش است، کلما ارادوا ان یخرجوا منها، هرگاه بخوان که بیرون شوند از این دوزخ، اعیدوا فیها، بازگردانیده می شوند در آن. و قیل لهم، و برشان گفته می شود بچشید، ذوقوا عذاب النار، بچشید عذاب آتش را، الذی کنتم به تکذبون، آن عذابی که شما آن را دروغ می شمردید. ولنذیقنهم، و خامخا بچشانم ایشان را، من العذاب ادنا، از عذاب اندک و نزدیک، دون العذاب الاکبر، سوای عذاب اکبر که روز قیامت است. در دنیا و در عالم برزخ هم ما اینها را عذاب می چشانیم. لعلهم یرجعون، تا ایشان بازگردن. بناهن و من ازلم و کیست تمگارتر من، من از آن کسی که ذکر بی آیات ربیه پند داده شد برایش با قرآن، به آیات ربیه، به آیات پروردگارش، ثم اعرض عنها، باز رو گردانید از آن. اینا من المجرمون منتقمون، اینا من المجرمین، هر آن ما از گناهکاران، منتقمون، انتقام گیرندگانیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم. ولقد اینا من المجرمین منتقمون، هر آن ما از گناهکاران انتقام گیرندهیم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا هودا لبني اسرائيل. ولی بخاطر اینکه پیام‌ها را در نظر بگیریم و به الله جل جلاله التجا بکنیم و اعمال دقیق را داشته باشیم، قرآن کریم زندگی حضرت موسی علیه السلام را بسیار به شکل مختصر بر ما بیان می‌کند و می‌فرماید که هر آن ما دادیم حضرت موسی علیه السلام را کتاب، فلا تكن في مرية، پس مباش در شک، من لقائه، از ملاقات آن، و جعلناه، گردانیدم حضرت موسی را هودن، هدایت، لبنی اسرائیل، برای بنی اسرائیل، یا و جعلناه، گردانیم کتاب منزل تورات را مایه هدایت برای بنی اسرائیل، و جعلنا منهم ائمه یهدون، و گردانیم از ایشان که رهنمایی میکردن به امرنا مطابق حکم ما، لما صبروا، وقتی که صبر کردن. یک نکته بسیار جالب میدهد. ما گردانیم از ایشان ائمه رهبران و سردارانی که هدایت میکردن مردم را مطابق با وحی ما. لما صبرو، وقتی که صبر کردن، معناش اگر علما صبر بکنن در مقابل مشکلات، اینها را الله رهبرا قرار میدهد. هرگاه در مقابل مشکلات صبر نکنه، الله از اینها میگیرد و یک کس دیگر با رهبری میکند. و کانو بی آیاتنا یوقنون، و بودن که به آیات ما یقین میکردن. یعنی طوری که به موسی کتاب داده شد، برای تو نیز کتاب داده شده، پس هیچ شک نکو. اما تو که موسی کامیاب شد، اما تو انشاءالله کامیاب میشی. اما تو که در امت موسی کسایی پیدا شد که رهبری کردن، در امت تو کسایی پیدا میشه که رهبری میکنن. ان ربک هو یفصل بینهم هر انا، پروردگارت فیصله کند در میان ایشان یوم القیامه، روز قیامت، فی ما کانوا فیه یختلفون، در آنچه که در آن اختلاف میکردن. اولم یهدی لهم، آیا هدایت نکرد ایشان را؟ کم اهلکنا، چقدر هلاک کردیم، من قبلهم، پیش از ایشان، من القرون، از قرنها، یمشون فی مساکنهم، که میکردن فعلا اینها در جاهای ایشان. این فی ذالک مسلما، در ای دیدن، در این مناظری که فعلا اینها میگردن، لآیات دلائل است، فلا یسمعون، آیا نمشنون؟ اولم یرو، آیا ندیدن، انا نسوق الماء، که ما روان میکنیم آب را، الى الارض، بسوی زمین، الجرز، بیگیاه، و نخرج بهی، پس بیرون میکشیم بواسطه امی آب گیاه را، زرعا، زراعت را، تأکل منه، که میخورن از آن انعامهم، مواشی ایشان، و انفسهم، و خودشان. آیا با آب ندیدن که ما توسطه از ای آب ما گیاه را میکشیم، زمین بیگیاه را گیاه من میکنیم، بعد زراعت را میکشیم سرشان، که خودشان و مواشیشان از آن استفاده میکند. افلا یبصرون، آیا در این اندیشه نکردن، نمیبینن؟ با وصف از او هم این دلائل را منکر میشن و یقولون، میگن متا هذا الفتح، کی خواهد بود این فیصله، این کنتم صادقین، اگر شما راستگو هستین. قل بگو ای پیغمبر، یوم الفتح، روز فیصله، لا ینفع الذین کفروا، فایده نرساند آنان را که کافر و ناسپاسی کردن، کافر شدن و ناسپاس بودن، ایمانهم، ایمان آوردن ایشان، ولا هم ینظرون، و نه هم باز مهلت برشان داده شد. بگو که روز فیصله که برسد، او فیصله فایده نرساند منکرین را، ایمانهم، باز ایمان آوردنشان. فاعرض عنهم، پس اعراض کرد ایشان، وانتظر، منتظر باش، اینهم منتظرون، مسلمن، اینها هم منتظرن، کافر هم منتظره، تو هم منتظره، ولی تفاوت در کجاست؟ لا ينفع الذين كفروا، این انتظار باز فایده برای کفار نمیرسن که دوجه مسلمان شون. ربنا تقبل. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین ان الله كان علیما حکیما. صدق الله المولانا العظیم. نحمده و نصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. سوره مباركه أحزاب از جمله سوره های مدنی است، دارای 73 آیات، 9 رکوع، در ترتیب تلاوت 33 سوره است و در ترتیب نزول 90 سوره است، بعد از سوره مباركه آل عمران نازل گردیده. سوره مبارکه احزاب در حقیقت جانب تشریعی حیات امت اسلامی را تنظیم میکند، بنان در برگرنده مسائل خاص خانواده از اهل بیت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و قواعد برنامه های عامه برای همه مسلمانان، خصوصا جانب نظام خانواده را تشریح میکند. در ضمن سوره مبارکه خط بطلان به تقالید موروثه جاهلی میکشد، که از جملهش یکی هم مسئله تبنی یا بچه‌خواندگی است و دومش هم زهار است، و نکته سومش رد میکنه این نظر را که یک شخص معتقد باشد که یک نفر دو قلب داشته باشد. به هر صورت سوره مبارکه توجیهات و آداب اسلامی را در باب نظام خانواده تشریح می کند، احکام و تشریعات را در این باب توضیح می دهد، حدیث را و سخن می گوید از غزوه احزاب و بنی قریظه، نقد می کند بعض آداب اجتماعی را مانند آداب ولیمه، آداب صدر و همچنان حجاب و عدم تبرج و آداب معامله با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و ایرا نکات را تثبیت کرده بعض جوانبش را تصحیح می بخشد. همچنان سوره مبارکه در رابطه به مسئله تشریع حکم اسلام را در باب زهار و تبنی و ارث و زواج مطلقه فرزند را توضیح می دهد. تعدد زوجات مطهر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و حکمت آن را هم بیان می کند. چگونگی حکم درود به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و اموری که تعلق به دعوت اسلامی دارد او را هم مشخص می سازد. سوره مبارکه با تفسیر از غزوه خندق که به نام غزوه احزاب هم مسمى می شود، از او پرده را بلند می کند و حکمت ها و نصرت خداوند متعال را برای مسلمان ها تثبیت می کند. همچنان سوره مبارکه از ارسال ملائکه خداوند متعال جهت نصرت مؤمنین و ای که خداوند متعال باد را مسخر میکند تا که سبب شکست برای دشمنان دین بوده باشد از او هم یادآور میشود. سوره به نام سوره احزاب مسمى میشود که در حقیقت یادآوری میدهد ذهن را و مشکلاتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و مسلمانان با او روبرو بودند که کل عرب ها دست تعاون داده بودند به خاطر مبارزه علیه مسلمانان و خداوند متعال چگونه کید از اونها را بر آب ساخت. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اتق الله، ای پیغمبر بترس از الله و لا تطع الکافرین والمنافقین و فرمان مبر از کافران و از منافقان، ان الله کان علیما حکیما، بشک خداوند متعال دانا و با حکمت است. یا ایها النبی، این ندا بر سبیل تشریف است و تبیز که مراد از تقوا همانا خواستن پیامبر به ثبات و به استقامت و یا هم زیادت کمال تقرب پیش خداوند متعال است. یا ایها النبی، ای پیغمبر، 4 دستور را در جا می دهد. اتق الله، از الله بترس. ما این نکته را گفته بودیم که تقوا در مردمای عادی مسلمان و شما واره همان حفظ امور شریعت خداوند متعال است و عدم مخالفت با فرمان الله. ولی تقوا در شأن دوستای خدا همان حفظ مقام و منزلت است که الله برشان داده. اتق الله، امون مقام و منزلتی که الله برد داده او را حفظ بکن. چی سبب میشه که او مقام منزلت حفظ نشود؟ ولا تطع الکافرین والمنافقین، و فرمان مبر از کافرا و از منافقا، اونا که چیز را بگه تو به فرمان از اونها گوش بدهی و یا حد اقل التفات در سخنانشان داشته باشی. ان الله کان علیما حکیما، بشک خداوند متعال دانا و با حکمت است. پس اگر میخوای که مقاومت داشته باشی و الله جل جلاله تو را نصرت ببخشد، و تبع ما یوحا الیک من ربک، و پیروی بکو آنچه که وحی کرده شده است به سوی تو من ربک، از طرف پروردگارت. سوم دستور است، و تبع، پیروی کو، ما یوحا الیک، آنچه که وحی کرده شده است الیک به سوی تو من ربک، از طرف پروردگارت. ان الله کان بما تعملون خبیرا، بشک خداوند متعال با آنچه که عمل میکنید با خبر است. سوم اصل یا سوم دستور همانا پیروی از وحی الهی بود، و چهارمش و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا، اعتماد کو به الله و کفا بالله وکیلا و کافیس الله وکیلا از روی کارسازی، تنها الله کفایت میکنه که مشکلات تو را حل بکند. این چهار دستور بسیار به نظر ما شما شاید همون تو چون قرآن توضیحش داده کوچک در فکر ما بیاد که پیامبر علیه السلام به این چهار چیز مأمور است. هر کدام از این در حقیقت ستون محکم است که کل دین به این استوار می شود. کل اهلیت یک انسان در رابطه با رفتن پیش خداوند متعال تعلق به می دارد. ارگه یک انسان از الله بترسد و فرمان انسانهای کافر و منافق را نگیرد، پیروی از وحی خداوند متعال داشته باشد و در راه خداوند متعال به الله توکل و اعتماد داشته باشد، یقینا کامیابی از این انسان است. بنان در حقیقت این دساتیر برای ما و شماست، این پیام ها برای ما و شماست. مردی از قریش به نام جمیل ابن معمر یک انسانی بود بسیار تیزهوش و حافظه بسیار بلندی داشت. به اساس حافظه تیزی که داشت مردم برش میگفت میگه دو قلب دارد. و در رابطه با این موضوع که دو قلب داره، یعنی به این عبارت نبوده که خب دو قلب چی در مخالفتی که با پیامبر علیه السلام داشت و نکاتی که داشت، یک تعداد مردم میخواستن گپش را یک موجه بداند و به اصطلاح گپش را گوش بدهد. قرآن کریم این موضوع را هم رد میکنه که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، قرار نداره خداوند متعال برای یک مرد من قلبین دو دل فی جوفه در بدن از او. الله در یک بدن دو دل را برش قرار نداده. دوم نکته، و ما جعل از ازواجکم اللاتی ظاهرون منهن امهاتکم، و همچنان الله قرار نداده از ازواجکم آن زنان شما را اللائی تظاهرون منهن که ظهار میکنید با ایشان شما امهاتکم مادران شما، و ما جعل ادعیاءکم، و همچنان قرار نداده خداوند متعال پسرخواندگان شما را ابناءکم فرزندان شما. دالکم این سخن شما خولکم بی افواهکم، این سخن شما که میگوید به دهنهای خود است، این سخن شماست خولکم بی افواهکم که میگوید به دهنهای خود، والله یقول حق، الله حق را میگوید، و هو یهد السبیل، و او هدایت میکنه به راه راست. ببین قرآن کریم در یک آیت چندین نکات را از دوران جاهلیت موضوع را یک طرفه میکنه و به اصطلاح خط بطلان به سرش میکشد. اول نکته ای که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، الله قرار نداره برای یک مرد دو دل را در بدنش، دو دل را در بدنش برش نمیدهد. بنان این موضوعی که کسی که اگر دو دل داشته باشد، معنای زیر نمیده که از سخنی که بگد شما به او التفات داشته باشد. اصل موضوع فرضی گفت است. بنان چی بسا انسانهایی که در ظاهر بسیار خوبصورت هستند ولی سخنشون بسیار غلط است. چی بسا انسانهایی که فکر بسیار تیزی دارد ولی در حقیقت و واقعیت نزدیک نیست سخنش. پس شما باید هر سخن را تحلیل بکنین، تجزیه بکنین، از او بعد بپذیرید. دوم نکته را قرآن کریم میگه که در زمان جاهلیت یک ظلمی که بر زنا بود امی بود که با آنها ظهار میکردن. به طور مثال یک نفر میگفت برای خانم خود که تو برای من مانند مادرم هستی. در جاهلیت عرب این موضوع بود که ارگاه یک کسی میخواست خانم خود را ضرر برسانه، پس امیتو کار میکرد، میگه که انت علیه که ظهر امی، تو برمایت است مثل پشت مادرم واری. بعد این زن را ضرر برش میرسانید، نه طلاقش میداد و نه هم او را من حیث یک زن انتخاب میکرد. پس در حالت معلق به سر می برد، مشکلات فراوان در دامنگیر عزیزان می شد. اسلام آمد و این موضوع را رد می کند که به این موضوعی که شما می گوین که خانمتان مادر شماست، این به زبان نمی شود، به قول نمی شود، بلکه می فرماید و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم، و الله قرار نداد است آن زنان شما را که ظهار میکنید با آنها، امهاتکم مادران شما، اونا به این سخن مادر شما نمی شود. همچنان نظر دوم جاهلیت را رد میکنه که در او وقت انسان ها می خواستن یک کسی را به نام پسرخوانده یا بچه خوانده می گرفتن. وقتی که او را می گرفتن در بیرون مبر آمدن و به مردم می گفتن که فلانه پسر ماست. و همین گپ اونا را مردم می گفت که تو یقینا پسری از اوستی، از او میراث می گرفتن و تمام حقوق یک فرزند که می داشت بر او هم می دادن. قرآن کریم این نظر را هم رد می کند و در حقیقت ابطال از این نظر را از این هم شروع می کند که حتی پیامبر ما علیه السلام زید بن حارثه که غلام حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها بود و او را به پیغمبر خدا علیه السلام بخشش کرده بود، پیغمبر علیه السلام او را آزاد کرد. بعد از اینکه آزادش کرد و او نخواست که با والدینش برود، پیغمبر خدا علیه السلام در مردم اعلام کرد که این فرزند ماست و ما حقوقی که یک فرزند پیش پدرش داره این از ما گرفته میتاند. باز به نام زید بن محمد در بین مردم شهرت داشت. الله جل جلاله این مسئله تبنی و پسرخواندگی را هم یکی از آثار جاهلیت است، این را هم ختم میکند. زیرا ما شما خوانده بودیم که یکی از اهداف دین حفظ نسب است، بنابراین آنچه که سبب ابطال نسب می شود او اصل را اسلام نمی پذیرد. بنابراین هر انسان حق دارد که به نام پدرش باید نسبت برش داده شود، نه به کسی دیگری که پدر از یکی بود، فرزند از یکی بوده باشد ولی نسبتش به کسی دیگری شود. در حقیقت این تجاوز بر حقوق است و ضیاع کردن حقوق است. قرآن کریم این را هم زنده می کند و می فرماید که و ما جعل ادعیاءکم، الله قرار نداده پسرخواندگان شما را، ابناءکم فرزندان شما، ذالکم این سخن شماست، ذالکم این سخن شماست که یک طرف به یک زن میگه که تو مانند مادر مسیح باز حکم مادر برش بدی، و یا به یک انسانی که میفهمی پسر کی است تو به نام خود را نسبت میدی باز میگه که پسرم شد، ذالکم قولکم، این فقط سخن شماست، به افواهکم که میگوید به دهنهای خود، والله یقول حق، الله حق را میگوید، حق را الله میگوید که نه زنت به نام امی که تو مادرم هستی او مادرت میشود و نه هم پسر کسی دیگری به نام ازی که تو پسرم هستی پسرت میشود، و هو یهدی السبیل، و او هدایت میکند به راه راست. الله چی میکنه؟ به راه راست هم هدایت میکند. پس را چی است؟ ادعوهم لآبائهم، نسبت کنید ایشان را به پدران ایشان، هو اقسط عند الله، این انصاف کامل است نزد خداوند متعال. ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله، شما نسبت کنید ایشان را به پدران ایشان، هو اقسط، ای که تو برای هر کس بگو که فلانه بسر فلانه است به اصل پدرش نسبت بدی، این انصاف کامل است نزد خداوند متعال، زیرا دین یکی از اهدافش امید. فإن لم تعلموا آباءهم، اگر پدران کس را شما نشناسین، در جامعه جاهلی به اساس کسی بیاید که پدر و مادرش معلوم نباشد، فاخوانکم فی الدین، پس برادران شما در دین هستند، و موالیکم، و رفیقان شما هستند، یعنی آزاد کرده شدگان شما رفقای شما هستند. بنان باز این را کوشش نکنی که بر خود نسبت بدی یا به شخص دیگری نسبت دی، پدر شاید نشه برادر برش بگو، و اگر پدر شاید باشه به نسبت برش بدی بچه فلانه. وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به، ولی سوال میشه که ما پسرخواندگی نمیکنیم، ولی یکان بار کسایی که از ما کوچکتر است برش بگم بچه‌ام خوش آمدی، اگر از نظر شفقت ایرا بگویم و از نظر ملاتفت ایرا بگویم و یا یکان بار زبان ما خطا میشود این چطور میشود؟ الله میگه که وليس عليكم، نیز گناه بر شما، فيما اخطأتم به، در آنچه که خطا کرده باشید در آن، ولکن ما تعمدت قلوبکم، مگر گناه در آنچه که اراده کردی، اذا اراده کرد دلهای شما، و کان الله غفور رحیم، بشک خداوند متعال بخشاینده مهربان است. نکته در اینجا شد که پس این حق هم ما نداریم که قرآن میگه که فی ما اخطأتم به، یکی خطا بکند زبان شما. معنا این گفت نیست که یک تعدادی از برادر ما میبینیم که برای برادرزاده خود، برای خواهرزاده خود، برای یک تعدادی اطفال میگه بچیم چطور هستی؟ کلمه بچیم را استعمال میکند. بنام قرآن این را رد میکنه، میگه این حق نداره که این کلمه را استعمال بکنی، ولو که تو کاکایش هستی، ولو که تو هر چیزش هستی، ولو که او را دوست داشته باشی، این کلمه را دور بکن و این کلمه را استعمال نکن، مگر اینکه زبانت خطا شود. زبانت که خطا شود، الله ای را معاف میکند. خب قصد این کلمه را تو استعمال کرده نمیتونی. برادرزاده هستم بسیار شیرین، برچه برادرزاده شیرینم کجا هستی؟ خواهرزاده گلم کجا هستی؟ این کلمه را برش استعمال بکن، نامش را برش استعمال بکن. بنابراین این هم یک مشکل است که ما عملا در جامعه خود داریم که یک تعداد بسیار زیاد دهی پیش میراد و به شکلی کلمه را استعمال مثل که فرزندش است و این بی‌ادبی است و این ادب را باید مسلمان داشته باشه که هر کس را به پدرش یاد بکنین و یا هم به برادر یاد بکنین یا به همون نسبتی که کت زوده به همون نسبت یادش بگو، خواهرزاده برش بگو، برادرزاده برش بگو، پسر عمه برش بگو، بچه کاکا برش بگو، این کلمه را استعمال بکنی که جای دارد. بنان یعنی قرآن دیجا گفت که فی ما اخطأتم، گفت زبانت خطا شد خیر است، خب قصدن که کلمه را میگی، میگه ولی من شفقت سرش دارم، این کلمه را رواسته به نام شفقت هم توی این کلمه را استعمال کرده نمیتونی. حالی میبینیم که قرآن کریم این موضوع را برای ما شما داد که زید بن حارثه بعد از این پیامبر علیه السلام برگفت که زید بن حارثه، دیگه نگفت که زید بن محمد و به صحابه هم بعد از او باز زید بن محمد نمیگفت بلکه میگفتن زید بن حارثه. روی این اساس شد پیامبر علیه السلام از خود تعمیل احکام شریعت را شروع کرد و برای مسلمان ها این را نشان داد. نکته دومی که بر ما می دهد ایست که النبی اولا بالمؤمنین، پیامبر علیه السلام سزاواتر است به مؤمنان به تصرف در امورشان من انفسهم، از جانهای خودشان و از واجه و همسران او امهاتهم مادرهایشان است. الله دو چیز داد، پیامبر علیه السلام سزاوار به ایست که تصرف بکند به مؤمنان در امورشان، در زندگیشان پیامبر سزاوار است که تصرف بکند و یک چیزی که به خیر شماست امور باید بگوید و همسران پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مادران شما هست. حضرت انس رضی الله عنه می فرماید که پیامبر خدا علیه السلام فرمود که لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. حدیث متفق علیه است، یکتان مؤمن نمی شوین تا که مرا دوست نداشته باشین، تا که من برش محبوب نباشم، برای از این شخص از پدر و مادر و فرزند و از همه مخلوقات و از همه مردم کردن، تا که الله پیامبر را دوست نداشته باشه به این معیارها مسلمان هم نمیشی. یعنی معنا چی؟ دوستی محمد صلی الله علیه و سلم را برتری میتین نسبت به والدین خود، نسبت به فرزند خود، نسبت به قوم خود و نسبت به خود ما. از این خاطر حضرت عمر رضی الله عنه تو میفرمای که یا رسول الله من تو را دوست دارم نسبت به همه چیز مگر از جانم کرده. پیامبر خدا گفت که عمر عالی هم نشد تا که مرا از جانت کرده هم دوست نداشته باشی نمیشد. حضرت عمر میگه الان، یا رسول الله تو را از جانت کرده هم دوست دارم، و پیامبر خدا گفت که الان عالی شد، عالی شد که پیامبر را از جان کرده هم دوست داشته باشیم. و اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم او واقعاً که پیامبر خدا را از جان و از مال و از فرزند کرده دوست داشت. در غزوه احد میبینیم که زن اسمش از یادم رفته، او وقتی که پیش میآید میبینه که فرزندش غلطیده و شهید شده، بعد میگیرش مبارک باد برش میگه و پیش میره برادرش است، پیش میره که شوهرش است، بعد میگه حضرت محمد چطور است؟ یعنی گفت جور است، گفت الحمدلله غمی که پیامبر در اوجا صحت داشته باش این غم ها گذشت داره و تیر می شود. خب غم پیامبر را نمیتونیم تحمل بکنیم. ای از دوستی با پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. بنان مسلمان نمی شود یک انسان تا که جان خود را، مال خود را، اولاد خود را کلش فدای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نسازد. و قرآن هم میگه که النبی اولا بالمؤمنین، پیامبر سزاوار است و مؤمنان ای که تصرف بکنه در امورشان من انفسهم از خودشان کرده. و وقت شما میتونه که عزت پیامبر را حفظ بکنین که نه تنها به پیامبر علیه السلام بلکه به خانوادهش هم به بسیار احترام ببینین و از واجه و همسران پیامبر امهاتهم مادرهای ایشان است. همسران پیامبر مادرهای ما و شماست. پس معنا معلوم است که کسی که مادرش بوده مادر داشته باشه، ما احکام مادر و والدین را سپری کردیم که من حیث یک مسلمان با والدین خود چی گونه زندگی داشته باشیم و چی شکل امرش صحبت داشته باشیم و چی توی عزتی از اونها را بخواهیم. پس عزت مادران ما شما که همسران پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود، این هم یکی از وجایب ما شماست. نکته دوم را قرآن کریم جای اشاره میکنه که و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض و صاحبان قرابت، بعض ایشان نزدیکترند به بعض دیگرشان فی کتاب الله در حکم خداوند متعال، من المؤمنین از دیگر مؤمنان و المهاجرین از مهاجران الا ان تفعلوا الى اولیائکم. اولو الارحام ای آیت در حقیقت آمد نسخه کرد حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را. در ابتدای هجرت چون مسلمان ها خانه نداشتن، جای نداشتن، به خاطر حل مشکلات صحابه پیامبر خدا در بین مهاجرین و انصار مواخات کرد. به این عبارت مواخاتی که یک مهاجر در خانه یک انصاری زندگی میکرد و از انصار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در این باب چنان کاری کردند که حتی مالی که داشتن او را نصف کردند، زمینی که داشتن نصف کردند، حتی یک تعدادشان خود که دو همسر داشتن یکیش را طلاق داد گفت دیگه تو به نکاح بگی. به این اندازه هم اینا مواسات کردن و دوستی با صحابه پیامبر خدا کردن. چون ابتدای وقت بود پسان الحمدلله مسلمان ها قوت پیدا کردن، مهاجرین در بازار بلد شدن، کسب و کار پیدا کردن، صاحب خانه شدن. در امچه موقعیت بدن الله ای آیت را نازل کرد و امو مواخات که قبلا میراث از پیش می برد و در زندگی امرای شریک بود او را قطع می کند، بلکه مسئله نصاب نسبی را او را صحت می بخشد، نه مسئله قرابت به اصلاح سببی را که یکی از جملش هجرت بود و یکی از جملش به اصلاح اسلام بود. و اولو الارحام و صاحبان قرابت بعضهم بعضشان اولا به بعض نزدیکترن به بعض دیگر فی کتاب الله در حکم الله، من المؤمنین از دیگر مؤمنان و المهاجرین و از مهاجران. ولی خب این مواخات را وقتی که قرآن کریم برداشت و دیگه میراث برده نمیتونن، ولی معنی ایست که ما اصلا کمک نکنیم. الله میگه الا ان تفعلوا الى اولیائکم، مگر آن که بکنید به دوستای خود معروفن کدام نیکی به امرش چی بکنی؟ وصیت برش بکن. میخوای برای برادر مهاجرت کمک بکنی؟ وصیت برش بکن که اینمی مال برش بدین. کان ذالک فی الکتاب مسطورا، از این حکم در لوح محفوظ مستور نوشته شده. این حکم نوشته شده است که قریب از قریب چی میگیرد؟ میراث میگیرد. و حکم میراث و تقسیم میراث را ما شما در سوره مبارکه نساء خواندیم که کی از کی به چه شکل میراث میبرد. الله جل جلو بعد از او باز این آیت ها که داده شد تبریز که مبارزه علیه نظام جاهلی بسیار سخت است. هر یک رواجی که در بین مردم باشه او را شما اگر بخواین تغییر بدین، یقیناً که به یک عزم بسیار محکم ضرورت است. خداوند متعال در اینجا پیامبران اولو العزم را بر ما شما معرفی میکند. و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم، و به یاد در انگامی که گرفتیم از پیغمبران میثاقهم، عهد محکمشان را. او چی عهد بود؟ که تغییر میدهد نظام را، جاهلیت را ختم میکند، به عوض شریعت را میارد. و من که و از تو هم چی گرفتیم؟ تعهد گرفتیم. و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم، و تعهد محکم گرفتیم از حضرت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم علیهم السلام. و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، و گرفتیم از ایشان عهد بسیار استوار و محکم را، عهد استوار و محکم را گرفتیم. علیه رسوم جاهلی باید مبارزه بکنند و باید او رسوم را ختم بکند. بدان این رسوم را حضرت نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام ایرا از او شروع کرد، یعنی از نوح شروع به عیسی علیه السلام ختم. ولی آنچه که استوار کرد ایرا و نگه داشت ایرا و ختمش کرد و عملا تا به امروز الحمدلله ما شما را نشان داد، حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم است. بنان تشریف نام عظیم مبارک را پیش ذکر میکند و انگامی که گرفتیم از پیامبران تعهد محکمشان را و من که و از تو، بنان ایرا به حضرت نوح پیش میکند. بعد از او با سلسله را در چه قرار میدهد؟ در زمان قرار میدهد. از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی هم گرفتیم و گرفتیم از اینها عهد محکم را. این عهد محکم بر چی بود؟ که دین تنها یک بخش اعتقاد در فکرش نیست، بلکه مهم بخش دین همان تشریع هم است. ختم کردن رسوم جاهلی و ظالمانه است. از اون رسوم جاهلی و ظالمانه یکی امی بود که تو یک زن را ضربه بدهی و ضرر برش برسانی و به مخ کلمه که مادرم است و او را از تمام حقوق زوجت محرومش بکنی. بنانی حق بر شما داده نمی شود اگر پابند برش هستی. طلاق شد، غیر از کفاره گناه تبته، کفاره قسم تبته گفته یک طرف کن. نکته دوم برش میگوید که نمیتونی که فرزند یک کس را بگیری به نام خود تیرش بکنی، زیرا در حقیقت این تجاوز بر حقوق یک انسان است. تجاوز بر حقوق پدرش هم است که او امید داره بر فرزندش. تو او را از پیش میگیری. ما میبینیم که این جاهلیت در هر محورش فعلا هم وجود دارد. هم به نام زهار وجود دارد، خو مردم نمیفهمند. زهار میکنه خو نمیفهمند. و همچنین این مسئله دومش خو بیخی وافر است که او طرف یک تعداد میروند از شفاخانه ها فرزند داره میگیره، بعد از او به نام خودش میکنه. یک تعداد کاکا و عمه و خاله ظالم میشد بر بیچیشان، به اولاد خود هم میتونه برای برخارزادهش، برای برادرزادهش، برای برادرش و میگه که فرزند ما از تو بوده باشد. او را از آغوش پرمهرش جدا میکنه، به دیگران مسپاره ایره. در حقیقت این والدین ظالم هستن، خوبی نکردن با فرزندشان. چیزی که در جنایت بزرگتر دیگه نیست که آنچه که الله نازم زد تو بر ضد شریعت خدا مبارزه میکنی. قرآن کریم میفرماید که لله ملک السماوات والارض یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من نشاء عقیما ذلک هو العلیم القدیر. انشاءالله من تشد ذلک هو العلیم القدیر. بر خدا راست پادشاه آسمان ها و زمین، او الله هست که به اقتدار یک سره چی میدهد؟ بچه میدهد. یک تعداد را یک سره دختر میدهد، یک تعداد را هم بچه میدهد هم دختر میدهد، و بعض را الله عقیم میکنه، یعنی چیزی برش نمیدهد. ولی کسی یک بار بخواد که چرا تو شد، الله میگه این به خاطر اینه که او ذاتی که مالک آسمان ها و زمین است او هم قادر است، یعنی ندادنش به خاطر ضعفش نبود. دوم عالم است به اینکه امین ندادن برش خوب است. او عالم است به اینکه یک تعداد کلش دخترها بر تو خوب است، بچه بر تو خوب نیست. دیگهش یک طرف بر بچه میته او برد خوب درسته که دختر نداشته باشی. یک تعداد اردویش میته، یک تعداد هیچ چیز نمیته. بنان بر مسلمان ثابت ای است که به حکم خدا گردن بگذارد و از احکام جعلی کنار برود. این حکم خدا شد، ولی یک نفر میخواه این ظالمانه عمل میکند، فرزند کسی را بر خود به خود نسبت میدهد. فردای روز که او کلان میشد چقدر جنایت در قبال شده. تو بزور یک کسی را برش کاکا کردی حالان که او کاکای طبیعیش نیست. تو بزور کسی را برش ماما کردی، بزور برش بر بچه کاکا کردی حالان که بچه کاکایش میفهمه که خب بچه کاکایم نیست. وقتی که نیست اون محبت اصلی را امرایش ندارد. کاکا و محبت برادر وار امرایش ندارد. وقتی که ندارد از خانه خودش هم عیش کردی و در خودت هم امون نظام برش داده نمیتونی. از این خاطر است این حرام است قطعاً. و هیچ مسلمانی حق نداره که پسرخواندگی را بگیرد. این جنایت است و این نارواست به هر شکلی که ایره تعبیر بکنین، جای برش وجود نداره و مسلمان ها این کار را باید نکنه، بلکه به حکم خدا تابع باید بوده باشه و آنچه که الله برش نصیب کرده به او باید گردن بگذاره. او را اطمان در حقش خوب است. آنچه که الله برش داده او در حقش خوب است. بنابراین این نظام جاهلی وقتی دور می شود که عظم انسان داشته باشد مانند ای پیامبر آوره، در مقابلش با جدیت باید مبارزه صورت بگیره و گبر را عادی فکر نکنیم. الله میگه که ما گرفتیم ازشان عهد محکم را به خاطر چی؟ لیسأل الصادقین عن صدقهم، تا بپرسد الله جل جلاله راستگویان را از راستی ایشان. و اعد للکافرین عذابا الیما، و الله آماده کرده برای کفار عذاب دردناک را، الله برای کفار عذاب دردناک را آماده کرده. بنان یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، شما وقتی میتونید در راستگو بوده باشین، در صف راستگویا باشین و علیه نظام جاهلی مبارزه بکنین که یاد خدا داشته باشین و احساناتی که الله بر شما کرده او را برشمارین. و وقتی که احسان خدا را یادآور شوین، خود به خود به این موضوع میرسین که در او چیزی که بر من نداده در او هم خیر ماست. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان یاد بکنی، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله، اذکروا نعمت الله، یاد بکنی احسان خدا را، نعمت های خدا را علیکم بر شما. اجاعتکم، چون آمد بر شما جنود و لشکرها، فرسلنا علیهم، پس فرستادیم بر ایشان ریحاً باد را، و جنودا لم تروها، و لشکری که شما آن را نمی دیدید، و کان الله بما تعملون بصیرا، و از خداوند متعال به آنچه که می کنید بصیرن بینا. ببینین که غزوه احزاب در سال پنجم هجرت در ماه شوال مکرم به وقوع پیوسته و علتش هم همی بود که یهود جمع شدن به مکه رفتن و یک یک قبایل را به اصلاح به اتحاد فرا خواندن علیه مؤمنین علیه مسلمان ها. بدان جمع عرب ها عبادنشین و عرب های قریش، اینها دست تعاون دادن در حدود 10,000 عسکر بر مدینه منوره یورش بردن. پیامبر ما علیه السلام وقتی که از این موضوع خبر می شود، می بینه توان از این را نداره که در بیرون علیه از اینها بجنگد و توان از این را نداره که در صفوف منظم امرای جنگ در داخل مدینه شروع شود. بنان لازم دید که چی بکند، مشوره گرفتن. وقتی که مشوره گرفتن، خب یک تعدادی گفتن که در بیرون می جنگیم، یک تعدادی گفتن در داخل مدینه می جنگیم. ولی طبیعی بود هر کدام خود به اصلاح نظر خود را که میداد، این را میفهمید که این تدابیر ما در مقابل از این طوفان بزرگشان کوچک است. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه و پیامبر خدا علیه السلام گفت که ما یگان بار در وقتی که قوت ما کم می بود به خاطر از اینکه دشمن را استاده بکنیم تا که خوبتر مورد اصابت ما قرار بگیرد، در پیش بین خود و بین دشمن یک حفر میکنیم، یک خندق را، یک چقوری را میساختیم که از او طریق سوارش تیر شدن نمیتانست، ارگا پیاده میشه در داخل که پایین میشه، ما میتانستیم او را زودتر از پای در آوریم. بنان اگر لازم ببینیم ما هم چنین کاری بکنیم، زیرا یک طرف مدینه خانه ماست، کسی آمده نمیتاند، یک طرف مدینه که هست یهود هستن با ما حلیف شدن، یک طرف که مانده این طرف چی میکنیم، یک خندق برش میکنیم. بنان ما قطعات خود را، نظام خود را پیش روی خندق قرار میدیم، ارگا اینا اگر خواستن که ای طرف خندق ترشان، زودتر مورد اصابت به اصلاح تیر ما قرار می گیرد. پیامبر ما علیه السلام با این نظر بسیار خوش شد و چنین عمل را شروع کرد. بنان خندق را در حدود 5,000 ذرا که آمکان از 7 ذرا تا 10 ذرا بود، بعض جای 10 ذرا با جای 7 ذرا، و 5,000 ذرا به اصلاح 2,500 متر دیگه بگویم، اما که یک جای بسیار بزرگ را پیغمبر خدا علیه السلام حفر کرد که عرض از این خندق 9 ذرا بود و در بعض جاها زیاده از او میشه تا 10 ذرا هم میرسید. و در کندن از این همه صحابه حتی خود پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم زحمت کشید و مبارک خودش خلن را میگرفت و از طرف دیگری هم وضع اقتصادی اصحاب پیغمبر خدا ضعیف بود و نتانستن که خوب نان بخورن و در خانه ها هم چیزی نبود. لشکر دشمن هم در حالت بسیار عزت و بسیار به افتخار آمده بودند که ما مسلمان ها را از بین میبریم. در مابین کندنش یک تعداد نان نداشتند و او حدیث هم الحمدلله یاد داریم که کسی آمد به پیامبر خدا علیه السلام گفت یا رسول الله نان بده و چیزی ما نداریم، از بس چیزی که نداریم ما سنگ را بسته کردیم بر شکم خود، و پیامبر میگه که ما دو دونه را بسته کردیم، شما یک دونه را بسته کردیم. بنان یک مرحله تیر میشه، این موضوع را دقیق تر باز در سیرت بخوانیم، جالب است. خوانچی که بر ما مهم است ایست که در اتو یک لحظات سخت و مشکل یک سنگ برآمد در داخل ادی خندق که هیچ کنده نشد. اصحاب پیامبر خدا رفتن به رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض کردن که یا رسول الله، این دیگه جا خوکنده شد خوی سنگ، ای تو یک موقعیتی دارد که در حقیقت یک پلی است برای دشمن و از جا تیر میشن. پیامبر خدا علیه السلام خودش مبارک آمد و کلند را گرفت، وقتی که زدش یک چرشقک عظمی سنگ بلند شد و پیامبر خدا گفت که الله اکبر، در خدا بزرگ است، بر من مفاتیح روم داده شد و قسم به خداست که قصرهای روم را ما دیدم که الله ایره برای امتم میده. بعد از او باز دیگه کلم زدش که باز هم تو یک چرچقه که بلند شد و پیامبر گفت که الله اکبر، الله برای ما الله جل جلاله برای من مفاتیح فارس داد و امتم خامخواه در اوجا هم استیلا پیدا میکند. بعد سیوم که زد باز گفت الله اکبر، برای من مفاتیح مصر داده شد و امتم و اوجا هم تسلط پیدا میکند. عجیب است، در وقت سختی خداوند متعال به پیامبرش نصرت میبخشد، در اوت یک حالتی که دشمن دیت یک حالت است که ما مسلمان ها را ختم میکنیم. خب الله جل جلاله این سنگ را شکستان به کلند پیامبر خدا علیه السلام. بعد مشرکین دیگه گپ های خود را زدن که عجیب است، قریب است که مشرکین ما را از بین ببرد و بیت الخلا رفتن نمیتونه، محمد بر ما وعده های قصر روم و فارس و یارا بر ما میکنند. روزهای تیر شد چند روزی و دیده شد که حضرت نعیم ابن مسعود غطفانی رضی الله عنه نو مسلمان شده بود. در این یک لحظات مشکل بزرگتری که قبل از آمد ای بود که در ورای یک طرف خندق بود، یک طرف خانه مسلمین بود، یک طرف هم یهود بود. این یهود بنی قریظه هم در این موضوع داخل شدند و با مشرکین تعهد کردند که ما از خانه خود جنگ شروع میکنین، شما از طرف جنگ شروع کنین. پیامبر خدا و صحابه از این حالتی خبر شدن بسیار زیاد غمگین شدن که این طرف هم به اصلاح سنگر شکست و این طرف هم دشمن واقع شد. حضرت نعیم بن مسعود رضی الله عنه گفت که ما یا رسول الله بر ما اجازه است که یک سخن بگویم که ولو برخلاف واقع بوده باشد؟ و پیغمبر خدا برش گفت که الحرب خدعه. بله، جنگ خودش یک خدعه است و نقشه است، تو میتونی کاری بکنی. بعد رفت پیش یهود و به یهود گفتن که میفهمین مشرکین خود امیجا آمدن، قریش آمدن، اگر جنگ شد شد، اگر نشد در طرف خانه خود میروند، اگر کامیابی حاصل کنه خوب میشه، اگر کامیابی حاصل هم نکنه راهشان باز است، ولی اگر شما در این جنگ شکست بخورین بدن چاره تان چی است؟ به خاطر از اینکه مشرکین یا قریش در مقابل محمد بجنگن و استوار بجنگن، شما یک کاری را بکنین که برای قریش بگوین که یک چند نفر کلانایتان را پیش ما گروگان بشانین که با ششتن از اینها با ما جنگ شروع میکنیم که عقبگرایی دیگه وجود نداشته باشد. در غیر از او عادت امیسته که قریش یک چند تک و پک میکنه باز پشت کارش میرود و از او بعد پیامبر شما را نمیماند. یک بار یهود گفتن که قسم به خدا سی بهترین گپ امی است، گفتن که اطمان ما باید از اونها کسی را بگیریم. بعد نعیم آمد پیش قریش و بر اونها گفت که شما میفهمین که چی گپ شده؟ گفت نه. گفت یهود با محمد تسلیم گرفته که کلانای شما را به نام گروگان میگیره و در دست حضرت محمد میده، بعد از حضرت محمد اونها را میکشه، بنان کوشش نکنین که این کار صورت بگیرد. وقتی که یهود تقاضای گروگان را کرد، مشرکین چون قبلا نعیم بن مسعود ما را خبر کرده بود گفت که ابدا این کار را نمی کنیم. وقتی که او هم پافشاری کرد عبدویشان ضعیف شدن، فهمیدن که از این جنگ چیزی ساخته نمی شود. این خو یک نقطه ضعف بود. از طرف دیگری پیامبر خدا علیه السلام حضرت حذیفه رضی الله عنه را کسی را گفت که کی آماده است که کاری را بکند که خدا و پیغمبر از او خوش شود؟ حضرت حذیفه آماده میشه که هر آمدیم برای ما بکنیم، ما او کارم میکنم. برش گفت که در داخل صفوف دشمن شو و ببین که اونا چی میکند. حضرت حذیفه داخل می شود. داخل این صفی که به اصلاح قرارگاه مشرکین هست و آنها یکی با دیگر سخن می گوید. خوب می فهمه که وضعیت روحی دشمن در حالت ضعیف شدن است. و حضرت حذیفه می فرماید که اگر پیامبر مرا از این منع نمی کرد که سر کسی را نزنم، من آماده بودم که چندین دانی از بزرگایشان اینمی حال قتل بکنم. ولی سخنشان را شنیدم، پس به پیامبر خدا علیه السلام گزارش می دهد. پیامبر خدا فهمید که او طرف روحیه جنگی وجود نداره و ضعف به نهایت زیاد است. بعد خداوند متعال نعمت دیگری را نصیب می کنه که یک خانه که بسیار سخت می شود و یک باد و شمال عجیبی که کاسه ها و دیگاه کنا پخته کردن کلش یک بر دیگر چپه می شه، خیمه هایش با آسمان بالا می کنه و چپهش می کنه. ای غالمغال و ای بینظمی و ای گرد و ای چشمایشان که از ریگ پر می شه، این چیز دیگری بود که اضافه شد و آنها مجبور میشن که به عقب برن و هر کاسشان به طرف خانه خود برن، زیرا چندین روزی که اینجا ماندن نتیجه نگرفتن. ولی با وصف از او هم از مسلمان ها در 7 نفر به شهادت میرسد و از مشرکین 4 نفر راهی جهنم میشن که او هم به تیر یک دیگر خدا زده بودن. الله این داستان بر ما ذکر میکند به خاطر از اینکه این موضوع موضوع عادی نیست. ختم کردن نظام جاهلی به خون ضرورت دارد، به مقاومت ضرورت دارد. از این خاطر الله این داستان بر ما شما ذکر میکنه که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، یاد کنید نعمت های الله را علیکم برخیش، از جاءتکم جنود، چون آمد به شما لشکرها، فارسلنا علیهم، پس فرستادیم بر ایشان ریحا باد را، اتو باد سرش فرستادیم که خیمه هایشان را چپه کرد، دیگه هایشان را چپه کرد، دمابین دیگه هایشان ریگ انداخته شد. و جنودا لم تروها، در پهلوی از او لشکری را فرستادیم که شما او را نمی دیدین. و کان الله بما تعملون بصیرا، و بشک خداوند متعال با آنچه که می کنید با خبر است. از حفر خندق الله با خبر است که شما مصرانه در دفاع از نظامتان کوشش می کردین و استقامت و از دفاع از ارزشایتان الله خبر است. جاؤوکم، چون آمدن افواج کفار، من فوقکم، از بالای شما، من فوقکم از طرف وادی سر شما آمدن، یعنی از طرف مشرق قبیله اسد و غطفان از او طرف بر سر شما یورش بردن. و من اسفل منکم، از طرف پایین بر شما یورش آوردن که قریش و کنانه و اوباش عرب بودن. و ازاغت الابصار، و چون خیرمان چشمها، و بلغت القلوب الحناجر، و رسید نفسها به گلوگاه، و تظنون بالله ظنونا، و گمان میکردید به الله گمانهای گوناگون. یک تعداد گمان میکرد که ای در چی جنجال ما را محمد انداخت، ما را خلاص کرد و ختم شدیم. یک تعدادی که مؤمن واقعی بودن گفتن که الله ما را نصرت میکنه و خداوند متعال دینش را حفظ میکنه. منافق هم گمان داشت، مؤمن و موحد هم گمان داشت. هنالک ابتلی المؤمنون، آنجا امتحان کرده شد المؤمنون، مسلمانان راستی. به چی امتحان کرده شدن؟ با گرسنگی امتحان کرده شدن، با موقعیت بسیار حساسی که قرار گرفته بودن در او امتحان کرده شدن. و زلزلو و جنبانیده شدن، زلزالن شدیدن، با جنبانیدن بسیار سخت، سخت شور خوردن و یقیناً بسیار روز سختی بود. یک کمک تصور بکنین بسیار روز مشکلی بود. از این خاطر ما که ایره میبینم یک نفر دو دفعه گفت داشتن بودن، گفت حالا که در مو وقت میبینم که اصحاب پیغمبر میشنن، گفتم و تو فکر نکن، قسم با خداست تو بسیار سخت بود، زیرا ایمان ما اینمی علم والی واسه که یک چند امریکایی آمده کسی نمیتونه در مقابل استداد شده، این قصص بیدین والی شده بنان او وقت میدونی میجنگی بسیار سخت بود. یقینا که او مردم را الله انتخاب کرده بود، ما با او مردم هیچ امکان نداره براتیم، بنان چیزی که توانایش نداره نخواهیم. همین موقعیت ما خیلی خوبش خدا خوب ما را شناخته که در کجا باید بوده باشه، کی باید باشی. و زلزلو زلزالن شدیدن، و جنبانیده شدن با جنبانیدن بسیار سخت. و اذ یقول المنافقون، چون میگفتن منافقان، والذین فی قلوبهم، وانانی که در دلشان مرض نفاق بود، فی قلوبهم مرض، ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، وعد نکرد الله و رسول و فرستاده او الا غرورا، مگر فریب، مگر وعده فریب. اتو وعده فریب کرد که حالی ختم شدیم، نه دیگه بر ما زن میمانه، نه بر ما اولاد میمانه، نه بر ما جان میماند. این رقم گمانا کردن. ببینید که معقب بن قشیر این کلمه را میگفت، میگه عجیب است، ما از تخت میگه به بیت الخلا رفتن نمیتونیم و محمد بر ما وعده میکنه قصر شام و روم را، این عجیب نیست؟ و اذ قالت طائفه منهم، و چون گفت گروهی از ایشان یا اهل یثرب ای اهل مدینه. ببینید که وقتی که منافق میفهمه که گپ دیگر رقم میشه، باز بسیار بی‌تربیه هم میشود. تا دیروز چی میگفتن؟ مدینه میگفت، مدینه الرسول. حالی که وضعیت خراب میشه القاب تغییر میدهد، نه میگه یا اهل یثرب، امو با جاهلیت گذشته خود مراجعه میکند، ای اهل یثرب لا مقام لکم، نیست جای بود و باش شما را، جای بود و باش برای شما نیست که در پیش روی از این خندق ایستاده شوین و جنگ بکنین، فرجعو برگردید به طرف منازلتان و ترک بکنین معیت با حضرت محمد را. به اساس از این که عبدالله ابن عبی سلول این کلمه را زیاد میگو، برین به طرف خانهتان دیوانه شدین که در پهلوی محمد می جنگین. بعد یک تعداد منافقین شروع کردن و یستأذن فریق منهم النبی، و اجازه میخواست گروهی ازشان از پیغمبر. چی میگفتن؟ یقولون، میگفتن ان بیوتنا عوره، همه خانه های ما طیب خالی است و کسی نیست که برهنه است، یک ولی نیست که نگهداری از فرزند ما بکنه، از خانمای ما بکند، ان بیوتنا عوره و ما هی بعوره، خانه هایشان خالی نبود، خانه هایشان برهنه نبود، اصی بانه میکردن، این یوریدون الا فرارا، نمیخواستن مگر فرار از جنگ را، اراده نمیکرد مگر ازی که از جنگ فرار بکنه. از این خاطر میامدن میگفت که ما نمیتونیم صاحب، کسی در خانه نیست. دیگهش میگم مریض دارم صاحب، دیگه ببین اولادم گریان میکنه، این رقم گفا را جور میکنن، ما من ولی امیر رقم بانه ها را جور کرده رو اسم الله سر ما رحم بکنه، حتی بانه های مف مف که عجیب است، یک داری از این که در بطرتر با امریکایی قرار که در پهلویش میکرد باشی میکرد، ولی هسته چه تو مشکل داریم و تو را خدا هدایت که بیدین میشی، گپی عادی نیست که تو گپی عادی بوده باشن. ولو دخلت علیهم، و اگر داخل میشد بریشان، من اقطارها، از نواهی آن، ثم سئلوا الفتنه، باز طلب کرده میشد از ایشان فتنه، لآتوها، هر آینه قبولشان میکردن، و ما تلبثوا بها الا یسیرا، و درنگ ننگ میکردن در آن مگر بسیار اندکه. ببینیم که الله جل جلاله این کاروانای احزاب را پس شکست داد و هر کدامشان مخالفت کرد و تیت شدن. وقتی که تیت شدن، با وصفی که اینا رفته بودن قبولش نمیکرد، منافقین قبول نمیکردن که احزاب تیت شدن و گروه ها پس به طرف های خانه هایشان رفتن، باز همچی میکردن. ولو دخلت علیهم، و اگر داخل میشد بر ایشان، من اقطار، از یکی از نواحی مدینه، ثم سئل الفتنه، باز طلب کرده میشد از اینها این فتنه که علیه پیامبر اقدام بکند، یعنی از صف پیامبر برود در صف مشرکین ایستاده شود، لآتوها، خامخواه پیام را قبول میکردن و در مقابل محمد علیه السلام میجنگیدن. یا ای که ثم سئل الفتنه، باز از پیش طلب شرک میشد، بیاین مشرک شوین، دین گذاشتن قبول بکنین، لآتوها، خود با خود می رفتن و گفتن که نیمی لا تازاد سیسته، و ما تلبثوا بها الا یسیرا، و درنگ نمی کردن در آن مگر اندکه، امی بسیار امی تو سعی می کردن، گفت سعی شد، به این شکل هم رسیدن. پیامبر را تسلی می داد، ولقد کانوا عهد الله من قبل، حالا که اینا تعهد سپرده بودن با الله پیش از این که لا یولون الادبار، پشت نمیتن با جنگ پشت نمیتن، و کان عهد الله مسئولا، و عهد خداوند مطال پرسیده شده است. کسی که با الله عهد بکنه، الله چی میکنه؟ از او باز پرسان میکند، خامخواه باز پرسان میکند. قل بگو ای پیغمبر، لا ینفعکم الفرار، فایده نرساند شما را فرار از سنگر، این فرار تو مگر فرار بکنه، من الموت، از مرگ، او القتل، یا از کشتن، و اذن لتم متعون الا قليلا، در آن صورت بهرمان نمیشد مگر بسیار اندک. اگر فرار بکنی کجا خود رفتی و چقدر زندگی خود داشتی؟ قل من ذا الذي يعصمكم من الله، بگو کیست که نجات میدهد شما را، نگاه میدار شما را از عذاب خداوند متعال، ان اراد بكم سوءا، اگر الله بخواد برای شما بدی را، او اراد بكم رحمه، یا الله اراده بکن برای شما خوبی را، کسی دیگر است که خوبی خدا را به مصیبت تبدیل بکنه، مصیبت الله را به نعمت تبدیل بکنه؟ هیچ کسی هم نیست. ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا، و نمیابن لهم برای ایشان من دون الله بغیر الله ولیا کدام دوستی، ولا نصیرا نه هم مددگاری. قد یعلم الله المعوقین، به تحقیق الله میداند المعوقین بازدارندگان را از شما، المعوقین منکم، آنانی که خود را نگاه کردن استاده شدن در مقابل دشمن، و القائلین لإخوانهم، و گویندگان به برادران خود، هلم الینا، بسوی ما بشتابید، ولا یأتون البأس الا قلیلا، و حاضر نمیشن به میدان جنگ مگر اندک. اشحتن علیکم، بخل کنان بر بالای شما. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك، وقتی که خوف بیاید میبینی که میبیند رأيتهم، ببینی ایشان را، ينظرون إليك که میبیند به سوی تو، تدور اعینهم، میگردد حلقه میکند چشمهایشان، کالذی یغشی علیه من الموت، بهش کرده شده از سختی مرگ، کالذی یغشی علیه من الموت، اما نه کسی که بیهوش کرده شود از سختی مرگ، اما تو امی عدسیه هایش دیگه دور میخورد دیگه، گل دیگه نفسم برآمد. فاذا ذهب الخوف، پس چون برود ترس دشمن، سلقوکم بالسنه، زبان درازی کنند بر شما به زبانهای حداد تیز، اشحتن علی الخیر، بخل کنان بر مال. ابرو که دشمن در حالت قوت بوده باشد خو همیشه فرار و همه چشمهایشان دور میخوره که در چی بدبختی آمدیم، ارگاه فرار و دشمن دور برود، بعد از او با سخنهای بسیار تیز را میگوین، همه رقم سخنهای نشدار را میگوین، اشحتن علی الخیر، بخل کنان بر مال. بعد از او باز ایتو موضوع را بررسی میکن، خیال میکن که در صف اول ای قرار داشت و کل یفار ای کرده بود. اولئک که لم یؤمنو، انجما ایمان نیاوردن، فاحبط الله اعمالهم، خداوند متعال اعمالشان را بیخاصیت کرد. ای تو خونه بود که منافق هم خیلی اکشن روز پیراداری خو میکرد، مجبور بود ای طرف و طرف خو باید میگشت، الله امو کارایی که کرد یک بیخوابی هم که کرد، الله او رم برش عجب نمیدهد. و کان ذلک علی الله یسیرا، و هست این کار که خداوند مطال اعمال کسی را بیخاصیت بکنه به نسبت عدم اعتقادش بسیار آسان. یحسبون الاحزاب، گمان میبردن منافقان، الاحزاب لم یذهبوا، که لشکرهای کفار نرفتن، ایتو گمانه لشکر خو رفتن با وصفی که دیده نمیشد، خب منافق او را قبول نمیکرد. و این یعتی الاحزاب، و اگر دوباره کفار بازگردن، یود دوست داشتن لو انهم بادون، که ای کاش ایشان بادون سهرانشین میبودن، فی الاعراب، در گوشه از مدینه، بادون فی الاحراب سهرانشین می بودند، یسالون عن انبائکم، که پرسان میکنه از هر ره گذر خبرهای شما را. احزاب خوشی شدن، ایتو گمان میکنه که احزاب شکست نخوردن، با وصف یزی هم اگر احزاب می آمد دوست داشتن که اینا از مکه در مدینه نمی بودن، بلکه در صحرا می بودن، از روبرو شدن با دشمن حراس داشتن، ولی چی میکردن؟ یسالون عن انبائکم، پرسان میکنه از خبرهای شما که چه وقت شکست میخورن، چه وقت برباد میشن، و چه وقت ما شکست آواز شکست از اینها را به گوش خود میشنویم. ولو کانو فیکم ما قاتلو الا قلیلا، اگر در میان شما این مزخرف ها بوده باشد، ببینید که نمی جنگن الا قلیلا، مگر اندکی جنگی رقم هسته که همین یک تعداد خماندان های سابق میگفتن، همین مردم های سستن سرن دستنگر یک بار بشانش، باز از طرف خود جنگ میکنن، از طرف خود که میفهمه که اگر من نزنم او مره میزند، بنان الا قلیلا به این معناست که یگان بار که برابر میشد میگه مره نکش دیگه، از این خاطر یگان شمشیر خوی هم من دار، الا قلیلا به این معناست، به این معنانه که یک شمشیر هم به خاطر خدای استعمال نمیکند. لقد کان لکن فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخره و ذکر الله کثیرا. غزوه احزاب را قرآن کریم برای ما شما بیان کرد. ما خواهش میکنم از اینکه این موضوع را دقیق‌تر بگیرین، لطف بکنین یک بار به سیرت پیامبر خدا علیه السلام مراجعه بکنین، یقینا که سیرت پیامبر خدا علیه السلام بسیار جالب و نکات آموزنده دارد که اگر میخواین مستقیم بدین بوده باشین سیرت هم زیاد مطالعه بکنین، کتاب های متعددش هم مطالعه بکنین، ولی خوب کتاب همی رحیق المختوم است، این مطالعه بکنین، بسیار جالب نوشته شده و دقیق نوشته شده. بعد میفهمید که پیامبر علیه السلام چقدر زحمت در دین دیده و ما چقدر آسان ایره از دست میدیم، او به چی زحمت به ما داده و ما چقدر ایره آسان از دست میدیم. از این خاطر ای آیت ها را در اوجه هم مطالعه بکنید، کار خوب خواهد بود. بعد از اون مقام آن حضرت صلی الله علیه و سلم بر ما یاد داده میشد که ببینید پیامبرتان را اتعادی فکر نکنید، پیش الله سخت مقام دارد، پیش خداوند متعال پیامبرتان به اندازه مقام بلند دارد که نامهای دیگه پیامبرا را مستقیم میگیرد. ایتون میگه که یا موسی این صفیتک، ای موسی ما تو را برگزیدیم. با ابراهیم میگه یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، نامش مستقیم میگیره. به حضرت نوح مستقیم نامش میگه یا نوح بیت بسلام منا، ولی اردو از پیامبر نام یاد میگیرد به رسول، به نبی، به رسول، به نبی، و جایی که محمد علیه السلام در حقیقت معرفیش بر ما و شماست، نه به عنوان سخت به عظمت پیامبرتان یاد میکند، به عنوان پیش خدا بزرگترین منقبت دارد. لیجا هم میگه که لقد کان لکم فی رسول الله، به تحقیق است برای شما فی رسول الله، در تعلیم رسول الله اسوتون حسنتون، پیروی بسیار نیک برای شما، در تعلیم پیامبر پیروی بسیار نیک است. برای کی؟ لمن کان یرجو الله، برای کسی که امید دارد ثواب الله را و الیوم الاخر و کامیاب شدن در روز آخرت، و ذکر الله کثیرا، و یاد میکنند الله را. هر کسی که الله را یاد میگه یعنی قرب خدا را میخواهد، هر کسی که کامیابی روز آخرت را میخواهد. بنابراین در طریقه پیغمبر خدا علیه السلام اسوه حسنه، سرمشق نیکو برش است، سرمشق نیکو برش است. طریقه پیغمبر که مطالعه بکنین مشکل حل می شود. اگر طریقه پیغمبر کنار رفتین از خود زحمت می کشین، از خود زحمت می کشین. شما فکر می کنین گفایی که می زنیم عجیب است، عجیب است. خداوند متظر مولت ما رحم بکنن. همیشه ملایک یا سبیش پرسن چهار طریقه حق است. اول همین کلمه را از کجا یاد گرفتی؟ ولی اگر هیچ کتابی آمده باشن اصلا از جان خودی را جور کردن. دومش این چی رقم شار کلمه حق است که دول و سرنه ارمونه زده برو به نام دین خدا؟ در سیرت پیامبر ایره دیدی؟ در کدام حدیث ایره دیدی؟ برادر عزیزم، برای شما در طریقه پیغمبر سر مشق نیکوست. پیغمبر نه دول زده بود، نه سرنه زده بود، و نه به نام ذکر ای چی را دوست داشت. بنان این کار کسی که کرده بود بگو خداوند متعال ببخششه، الله سر محیدین چشتی رحم بکند. بنان کار خدا کرد. و بر ما او طریقه نمی شود، بر ما طریقه پیغمبر طریقه است و از این باید استمداد بگیریم و این طریقه باید برویم. این طریقه نیست، این طریقه نمی شود که رقص مولانا شورا کرده برو این طور به خدا نزدیک بکنن. این طریقه را ترک بکنن که در این عزت برای ما شما نیست. ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، برای شما در طریقه پیغمبر خدا علیه السلام، در تعلیم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سرمشق نیکوست. برای کی؟ لمن کان یرجو الله، کسی که امید به الله داشته باشد و کسی کامیابی روز آخرت را خواسته باشد و کسی که یاد الله را هم و ذکر الله کثیرا. چه قضیه باز؟ کسی که یاد خدا را زیاد میکنه باز هم به طریق پیغمبر برات اوجا یاد بکنه. اتو نگو فکر نگو که از جان خود دین اجور بکنی باشه، یعنی معنای چیست؟ یعنی معنای ایست که پیغمبر علیه السلام از ما کرد ذکر کم کرد من زیادش میکنم، معنای امیده میتدی. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، چون دیدن مؤمنان و در مکتب تربیتی پیامبر تربیه شده بودن، الأحزاب لشکرای کفار را چی گفتن؟ قالو گفتن هذا ما وعدنا الله و رسوله، این همان است که الله وعده داده برای ما و پیغمبرش، و صدق الله و رسوله، و راست گفته خدا و پیغمبر، خدا و پیغمبر راست گفته که اینا شکست میخورن. و ما زادهم، و زیاد نکرد ایشان را آن دیدن، آنچه که دیدن، الا ایمانن و تسلیمن، مگر ایمانشان و تسلیم شدنشان به احکام خداوند متعال. مسلمان که کفار را زیاد میبینه ایمانش بلند میشود، منافق که کفار را میبینه با بلرزه میفته. این تفاوتش است. همیشه مسلمان باورمند به ایست که ارگو ما ضعیف شویم خدا کمک میکند. ولی کافر چی میگه؟ ارگا ما ضعیف میشیم ختم میشیم، ما از بین میریم. این تفاوت در میانشان است. بعد از قرآن کریم چون این دین به شمشیر و پیش رفته اید ایمان داشته باشیم و علمو ان الاسلام تحت ظلال سیوف، خب بفهمید که اسلام زیر سایه شمشیر است. ارگا این دنیام رفت بعد از باز ختم میشه. و ای کسایی که ای شمشیر داشتن او مردم های عادی نبودن. قرآن کریم برش عنوان قهرمان میدهد. از این خاطر میگه من المؤمنین رجال، از مسلمان ها از مؤمنان رجال بسا مردان اند قهرمانان اند صدق ما عهد الله، که راست کرد نشان دادند آنچه که عهد بسته بودند با الله علیه بر آن، صدق و سخت راستگو بودند ما عهد الله علیه آنچه که به الله عهد بسته کرده بودند. بدان به الله عهد بسته کردند که خدای دینت را به دورترین نقطه می رساند، اینی تعهد کرده بودند. از پیامبرت مواظبت میکنیم و از شریعتت مواظبت میکنیم. پیامبر را از جان و مال و فرزند و از نفس خود که دوست داریم، اینی تعهد به الله سپرده بودند و در زیر چتر شریعت خدا زندگی میکردیم. اینی انسانهای مرد و اینی انسانهای قهرمان. فمن هم من قضا نحوه، از امی گروه مردها کسی است که قضا نحوه نظرانه خود را تقدیم کرد، نظرانه خود را به الله داد و خون شهادت خود را دید و از دنیا به افتخار رحلت کردند. و من هم من ینتظر، گروه دیگرشان در انتظاری هستند که چه وقت الله نظرانه ما را قبول میکند. و ما بدلو تبدیلا، و تبدیل نکردن، هیچ تبدیل کردنی به هیچ تبدیل کردنی اهداف خود را عوض نکردن، اینه قهرمان هستند. در رأس از این قهرمان ها حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه بود، کسی که لباس از این 1000 درهم میشد، قیمتی ترین لباس این میپوشید، مقبول ترین جوان عرب بود، بسر زبانهای دخترای عرب بود، جوانی از این، مقبولی از این، خوب زندگی از این. ولی که مسلمان می شود روز از پیامبر خدا علیه السلام تیر می شود، می بینه که تنها در یک چادرش 10 جای پینه بود. پیغمبر علیه السلام به حالش گریان کرد. پیغمبر ما به دیدن حضرت مصعب گریان کرد که این جوان شما دیدین که در جاهلیت چی داشت و آلی به اسلام چی کرد. بعد بیش از 75% مردم در مدینه توسط از این مبارک مسلمان شدند و معلم اولینی بود که به طرف انسانها رایی شده بعد از پیامبر خدا علیه السلام. وقتی که در غزوه احد به شهادت می رسد، چادری که پینه دارد به سرش کش می کند، پایش لچ می شود، و پایش کش می کند سرش لچ می شود. با پیامبر خدا می که به سرش کش بکنن و سر پایش برگای درختای خرما را انداختند. الله میگه که اتو مؤمنان هستند که راستگو بودند در او تعهدی که با الله سپردند. او تعهد به این نبود که قصر جور میکنم، این تعهد نبود. اگر این قصر جور کردن اون مکریانه های نمونهش هست، بر ما روسا جورش میکرد، قسم به خدا جورش میکرد، هیچ مشکلی برش نداشتیم. بر ما یک دو دنه پایپلاین تیل هم داده بودند، برای مرم هر مامور کوپون بود، روغن بود، چی بود نداده بودند. از این رزیلا که در خواه قسم به خدا بسیار زیاد مصرف میکنن به مردم، ولی ما این قبول نکردیم، ما نخواستیم، بلکه ما میخواستیم زیر شطر شریعت زندگی بکنیم و نظام خدا نافذ شود. بناهن فمن هم من قضا نحوه، این تو شخصیت های بود که از این دنیا رفتن و نظرانه خدا دادن. اون نظرانش هر کسی که در پل چرخی تیر کرد از یک بار پرسان بکن، یه دیگه هایی که در سنگرها رفتن او را بگذارن، همه کسایی که فعلا در کابل هستن پرسان بکن که چقدر جوان ها رفتن. الله شاهد است که بخاطر یک عکس یک امیر احبارای ریشخندم مسلمان ها با شهادت رسیدن و عکسش دیگر را چی میکنی؟ یه یک اهداف بلند داشتن، اونا نظرانه خدا دادن. و ایتو نمیشه که وطن ایش مجاهد نداشته باشه. و من هم من ینتظر، گروه دیگری انتظار از او را میکشن و ایچ گاه تسلیم نمیشون، انتظار از او را میکشن. و ما بدلو تبدیلا، و تبدیل نکردن به هیچ وجه، تبدیل کردنی عوض نشدن دیگه، اهداف با پیسه تبدیل نشد، با بلند منزل تبدیل نشد، با جا و با مقام تبدیل نشد، این مردم های وجود دارن و الله جل جلاله نظام دنیا را به از اونها خالی نمیکنه، ایمان داشته باشن. لیجزی الله، این واقعه به خاطر آن بیان شد، لیجزی الله الصادقین به صدقهم، تا الله پاداش بدهد راستگویان را به اساس راستیشان، و یعذب المنافقین و الله عذاب بکنه منافقان را انشاء اگر الله بخواهد، او یتوب علیهم یا به رحمت بازگردد به سوی ایشان. ان الله کان غفور رحیما، بشک خداوند متعال بخشاینده مهربان است. و رد الله الذين كفروا، و بازگردانید الله جل جلو کفار را بغیظهم، با امو حال خشمشان، با امو خشم و غالمغالشان الله چی کرد؟ کفار را بازگردانید. لم ینالوا خیرا، نیافتن هیچ منفعتی، هیچ منفعتی نیافتن، اما تو رسوا آمدن و رسوا رفتن. و کف الله المؤمنین القتال، و کفایت کرد الله از طرف مؤمنان القتال در جنگ، الله کفایت کرد، داد خدا مقرر کرد، اوار برش الله سرد کرد، خداوند متعال راب را در دلشان برشان پیدا کرد، عرب ها او را قمتید شدن، یهود او را قمتید شدن. و کان الله قوی عزیزا، و بشک خداوند متعال بسیار توانا عزیزا غالب است. ایتو فکر نکن که دشمن قوت داره، ولی ببینین بررسی بکنیم که چی حالتی در اوجا بود و خداوند متعال چیگونه مسلمان را نصرت داد، چیگونه مسلمان را نصرت داد. در ابتدای جهاد هم می رقم بود، هر کسی که جهاد میکرد باز میگفت دیوانه را سعی کن، در مقابل حکومت میجنگه، در مقابل یک قدرتی که یک قطره خونش در یک جای بریزد او جای باز اله نمی کند. یک قطره را چی میکنی که دریا واری برس ریختانده شد، الله جل جلاله رسوا و بدبخت و ذلیل از وطن بیرونشان کرد. خداوند متعال دیگران را هم ذلیل و رسوا و بدبخت بیرونشان میکنه. اگر ایمان داشته باشیم الله این کار را میکنه. پیامبر علیه السلام بعد از اینکه قریش و احزاب اینا تیت شدن، بعد یک خطابه ای داشت، پیامبر فرمود که لن تغزوکم قریش بعد عامکم هادا ولکنکم تغضو منهم، از این تاریخ به بعد دیگه قریش به طرف شما نمیتونه بیاد، بلکه شما بر اونها میروید. یک اطمینان داد. این آخرین حالت بود، از این بعد دیگه شما بر اونها به پیش میروید. و اما تو شاد دیگه قریش نتونستن در مقابل مسلمان ها سفرایی بکنن. وأنذر الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وفرود أورد وأنذر الذين ظاهروهم، وفرود أورد الله آنان را که مددکاری کرده بودن آن لشکرهای کفار را، من أهل الكتاب از أهل الكتاب، من صياصيهم از قلعهایشان، وقذف في قلوبهم انداخ در دلهایشان الرعب ترس را، فریقا تقتلون گروهی را میکشتید و تأثیرون فریقا و اسیر میکردید گروه دیگر را.